Пан Яноўскі з-пад радугі. Яноўскі, які нервова і горача абводзіў усіх густасінімі вачыма, ледзь не ўскочыў з месца, пачуўшы сваё прозвішча. Ён быў самы малады з усіх. Яму было 20 год. «Ведаю», – заспяшаўся ён, – «это лягчэй. Высокі край плато і цяжэй. Скрыжаванне шляхоў на Сцюдзёную Гуту, Ярылавічы, Чарнігаў, на Улукаўе, Карму, над Храпуццю, на Вузу, Караблішча і на Баршчоўку, Рэчыцу, Перасвятае. На апошнім шляху вам паможа Вірскі, на Сцюдзённагуцкім, Ванєвіч, на Караблішчанскім шляху толькі мінімум перасцярогі. Ён будзе ляжаць цалкам у нашай зоне, але вам і без таго будзе цяжка». «Ведаю», – сказаў Яноўскі, – «памром, а не адступім». І густа заліўся чырванню. Пашкадаваў, што кінуў апошнія словы. «Пан Вітахмовіч, вы трымаеце ўчастак Чачэрск, Карма, Гайшын, Прапойск. Ён зручны вышынямі, але нязручны лясамі». «Спалім», – спакойна сказаў Вітахмовіч. «Папярэднім летам у засуш пусцім пал». Паны глядзелі на мапу і пачыналі разумець Раўбічава меркаванне. Раўбіч называў і называў участкі і прозвішчы, і ўрэшце пятля замкнулася. Акрэслены чырвоным алоўкам шырэйшы зверху і вузейшы знізу ляжаў на мапе кавалак зямлі. Няроўны крамянёвы нож накіраваны вастрыём на поўдзень. Все моўчкі глядзелі на з'езджаны, па 100 разоў бачаны, але цяпер такі незвычайны кавалак зямлі. У сініх стужках рэк, у зялёных плямах пушчаў, у кропках вёсак і гарадоў родны край. Цяжкая, ахопленая жалезным бранзалетам, Раўбічава рука лягла на сухадол і наваколле. «Тут цэнтр, тут пачатак. Пан Мнішак, гэта сувязь узаемаадносіны між атрадамі», — Раўбіч усміхнуўся. «Галава кур'ераў, дымавой сувязі і агнявых віцаў. Па Дняпры ўжо створаны ядры будучых атрадаў, групы Турскага, Северына, Юдэніча, Вітахмовіча, Драгавінскага і Ракутовіча». Людзі маўчалі, засяроджана пускаючы дым. «Мы прыдбаем стрэльбы самі. Скажам, магілёўскія склады зброі нам не па зубах. Астаюцца два арсеналы. Узяўшы якія, мы ўзброім сябе і абяззброім ворага. На самай поўначы і на поўдні горкі і сухадол. На сухадол нападу я і загоны Турска і Вітахмовіча Драгавінскага. Івіцкі лаўр разам з Северынам Юдэнічам наваляцца на горкі. А магілёўскія палкі?» – спытаў разважлівы Эсьмон. «Не думаю, каб яны рызыкнулі кінуць горад. Пажар успыхне ў розных месцах. Адначасова з нападам на арсенал і нашы людзі зробяць падманны выпад у бок Магілёва». «Каго вы хочаце высунуць на гэта?» – прабасіў Сіпайла. «Хто павінен дзейнічаць з захаду ад вас, Радкевіч?» – спытаў Яраш. «Браты стрыечныя, Грынкевічы, Всяслав і Тумаш. Як мысліце іх?» «Ці не занадта якабінцы? Спяць і бачаць разню. Нічога. Рэзацца на Дняпры давядзецца найбольш. Вось яны і будуць рабіць той выпад. Колькі ў іх зараз людзей?» «Згадзілася падтрымаць нешта каля 500 чалавек. Будзе больш. Раён прыдатны. Доўгі мох, балотыль ля Трылесіны. На поўдні іхняй зоны свержанскія лясы, і мы палохаць дзядзьку губернатара. На горкі, ён маючы іх у тыле, не пойдзе, а рушыць на поўдзень Яны сустрэнуць яго першае і не дадуць падаць дапамогу сухадолу, а потым все на Магілёў. Раўбіч уздыхнуў. Ну вось, у дэталях потым. Памятайце толькі, на той тэрыторыі, што мы збіраемся падняць, жыве нешта каля 900 тысяч чалавек. Ніводзін з гэтых людзей не павінен зазнаць крыўды. Калі мешчанін пачне зводзіць рахункі з ваенным, раскольнік з католікам, а паляк з пратэстантам, скончыцца ўсё гэта загібеллю. Таму я прапаную сёння ж дамовіцца аб тым, каб ні ў якім разе не дапусціць несправядлівасці. Усе людзі, колькі іх не ёсць, дзеці Адама. Я патрабую ўрады аднаго строгага пакарання за ўсобіцы. Мы не павінны наследаваць імперыі. Мне здаецца, гэта зямля павінна стаць зямлёй справядлівасці для ўсіх. Вось што я хацеў сказаць. Людзі маўчалі. Прыднепроўе ляжала перад імі на стале, а над ім плыў густы дым. Алесь сам не разумеў, як яны маглі заблудзіцца. Але ноч ужо даўно спусцілася на пушчу, а яны ўсё яшчэ кружлялі патаемнымі сцежкамі сярод вялікіх, здавалася, да самага неба дрэў. Па зорах зведаць дарогу было нельга, неба густа аблажыла чорнымі хмарамі, так густа і глуха, што ў пушчы стала цёпла, як пад коўдрай. Сіняя маланка палахнула зусім нізка над дрэвамі, збіралася навальніца. Урга і Касюнька мякка ступалі па гліцы, майка сядзела на мышастай кабылцы стомленая, амаль безуважная, ёй хацелася спаць. «Заблудзіліся», – сказаў Алесь. «Канчаткова. Да раніц. Дзе прыстроімся? Пусцім коней на волю». Пушчы яны не пойдуць, будуць выбірацца на нейкія галявіны. Ён паспрабаваў, спешыўшыся, мацаць стаўбуры дрэў. Паўночны бок знаходзіў, але што гэта магло даць, калі нельга было ўбачыць пальцаў рукі? Праедзеш крокаў 10 і зноў пачнеш кружляць. Да і каня ў пушчы проста на поўнач ці проста на поўдзень не пагоніш, это табе не поле, не трывакол. Таму, выбраўшыся на першую лепшую сцежку, ён даў ургу волю. Маланкі рвалі неба ўсё часцей, але ў іхнім святле вочы бачылі адно і тое ж чорна-сінія ствалы дрэў, блакітны тор сцежкі, цяжкія шаты над галавой. Яны ехалі так каля гадзіны. Трэба было некуды хавацца пад якую-небудзь разложыстую старую яліну. Ён так бы і зрабіў, але наступная магутная маланка нібы агнём высекла з цемры маленькую галявіну, а на ёй нізкую прыземістую будыніну з грыбам страхі, сунутай ледзь не да зямлі, шырока разяўленай зяпай цёмных дзвярэй, па ўсім відаць лясную адрыну. «Майка, хутчэй!» «Прыстанак!» Ён пагнаў каня да адрыны, скочыў з ургі, взяў на рукі лёгенькае цела майкі. «Бяжы туды!» Дождж насунуўся такой сцяною, што пакуль ён заводзіў коню ў адрыну, плечы ў яго прамоклі наскрозь. Чарговая маланка пафарбавала свет у сіняй і чорнай вертыкальнай палосы, сцены адрыны былі з даволі рэдкіх жэрдак, па небе сцёбнула нібы вялізнай агнявой пугай. Алесь убачыў коней, дыван з бярозавых галін, якія кладуць пад ногі сену, самое сена, што займала палову будыні, але яго постаць майкі. «Лезь туды, захутайся, накрыйся сенам, тут прадзімае». Падсадзіў яе, кінуў конем па бярэмю сена і прывязаў, каб не зглумілі шмат, потым палез сам. Сапраўды і трохі прадзімала, пра шчыліны веяў вільготны дрыготкі павеў, свет, што хвілінна фарбаваўся ў сіняе і чорнае палосамі, і майчына постаць таксама рабілася паласатая. Халодна табе? Трохі. Ён вылаяў сябе. Яна ж была дзяўчына, магла застыць, але ж выкапаў у цёплым сене доўгую ямку, кладзіся. Колецца. Тады стань на ногі на хвілінку. Калі яна ўстала, ён усё яе абвіў плашчом з ног да галавы і, узняўшы на рукі, асцярожна палажыў у ямку. Потым пачаў закідваць яе сенам. Спачатку на ногі, потым на грудзі, на плечы. Урэшце асталася на паверхні толькі галава. Валасы і вузкае блакітнае ў святле маланак аблічча і бліскучыя вочы, што важліва і патаемна глядзелі на яго. «Табе холадна», – сказала яна. «Кладзіся таксама сюды». Ён лёг і адчуў яе побач.